Вы слухаеце радыё Свабода, з вамі Юрась Бушлякоў. На працягу наступнай гадзіны ў эфіры перадача «На хвалях свабоды», прысвечаная 2005 году ў гісторыі нашага радыё, а таксама чарговае эсэ Сергея Дубаўца ў цыкле «Як». Але спярша перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня. Ля мікрафона Александр Байчун. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Сергей Луканін. Яму 39 гадоў. Пасля службы ў войску закончыў юрфак БДУ, 3 гады працаваў у Менскай абласной калегіі адвакатаў. Аднак яшчэ на другім курсе заснаваў уласную юрыдычную фірму, якую ўзначаліў да 2005 году. Менавіта тады паверыў у Бога і з тае пары юрыст царквы «Новае жыццё», якую ўжо некалькі гадоў пераследуе ўлада. Таксама нясе служэнне пастара хатняй царквы. Цяпер набывае другую вышэйшую адукацыю ў Менскім тэалагічным інстытуце па спецыяльнасці багаслоўя. Жанаты, дачцэ 8 гадоў. Сергей Луканін стаў грамадскім рэдактарам у звязку з тым, што ягоныя сябры-вернікі зноў апынуліся ў цэнтры ўвагі. Катэгарычна адмовіліся ад прапановы ўлады будавацца ў іншым месцы сталіцы. Для любога чалавека, хоць крыху знаёмага сітуацыі вакол будынку царквы, відавочна, гэта не гаспадарчая спрэчка і нават не карупцыйная зацікаўленасць чыноўнікаў у захопе вялікага зямельнага ўчастку наўпрост у сталіцы. Гэта прынцыповае супрацьстаянне дзвюх філазофій, светапоглядаў, адзін з якіх грунтуецца на агрэсіі, страху, уціску, другі – на любові. Мэта ўлады ў гэтым супрацьстаянні – знішчыць царкву ўсімі магчымымі сродкамі. Бо тут любой Господа вызваляе людзей ад страху перад дзяржавай. Тут людзі пачынаюць разумець, што ёсць нехта больш важны для прэзідэнта, што ёсць законы больш важныя за дзяржаўныя. Таму і задзейнічалі ўсю дзяржаўную машыну з адной мэтай – раздушыць і знішчыць. Мы ім проста замінаем і тут, і ў любым іншым месцы. Вось чаму Сергей Луканін прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, што адбываецца з пратэстанцкімі суполкамі краіны. На думку шматлікіх пастараў, сітуацыя з царквой «Новае жыццё» адлюстроўвае агульны сюжэт бяспраўя нетрадыцыйных канфесіяў. Нягледзячы на вядомую прымаўку «Надзея памірае апошняй», пратэстанты гадамі, а некаторыя і дзесяцігоддзямі не бачаць зрухаў у спробах знайсці агульную мову з уладамі і адваяваць сваё права на свабоду веравызнання. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская. Галоўная праблема пратэстанцкіх паствоў – адсутнасць месца, дзе яны маглі б збірацца. Пастар Мікалай Козіл з Дзяржынску лічыць, што праблема дыялогу пратэстанцкіх цэркваў і ўладаў даўно набыла ўстойлівы характар. Амаль стабильность. В городе сменилось несколько мэров, и с каждым мэром приходилось выстраивать свои отношения. В отношениях с местными властями, то я бы сказал, что сейчас в большей части все строится на уровне таких частных договоренностей. Но эти частные договоренности имеют отношение к такому вопросу. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Если вопрос стоит о предоставлении земли или помещений в аренду, почти нерешаемые вопросы. На дадзены момант паства Мікалая Козіла мае дзе збірацца, але пэўнасці, што гэтае месца застанецца надоўга, няма. Што ж да афіцыйнага статусу царквы, то сітуацыя выглядае замкнёным колам. Чарговы ліст з просьбай прадстаўлення зямлі прыцягне ўвагу да незаконнасці існавання царквы. У нас нету тэрыторыі для правядзення богаслужэння. Любая, как бы сказать, праверка приведёт к тому, што мы незаконна праводзім свае богаслужэння, потому што для законнага правядзення богаслужэння мы должны или иметь своё культавое здание, или мы должны взять в аренду какое-то помещение. Когда вопрос касается аренд, мы приходим в организацию, они нам объясняют, что для религиозных организаций никто не даст разрешения на аренду. Але и наявность помешкання не вырашае проблему, як демонструе ситуация у Барановичах. Пастор Леонид Вараненко распавядае историю, якая почалася 12 год тому. Мы приобрели складское помещение, реконструировали. Мы подавали вначале, чтобы именно его перевести в культовое. Они категорически сказали, мы не будем. Было много причин, и каждый раз разная была причина. Одна из причин – это там будет застройка, например, многоэтажных домов. Когда мы второй раз подавали, там будет паркинг строиться. В третий раз там еще генплан еще не готов, но что-то уже там забито и как бы запланировано. То есть, ну, всегда разные такие были ответы. Апроч того, праз 2 гады пасля набытку памяшкання мясцовыя ўлады адмовіліся працягваць дамову аб арэндзе зямлі, на якой стаіць будынак. 2 года назад у нас были суды, что мы якобы самовольно захватили эту землю. Вот, и поэтому вот еще одна проблема, помимо как бы изменения даже целевого назначения, чтобы церковь могла нормально собираться, без офиса, там не складское, а административное помещение. Хотя 12 лет мы собираемся, и проблем я не вижу в этом. Уладзімір Нацэйскі з Паддзяржынску з надзеяй на вырашэнне праблемы памяшкання збудаваў дом. Лічыць, што яму ў гэтым была Божая дапамога. Я так понимаю, што мне Господь позволіў пастроіць этот дом. Мне могли бы его даже и не позволить, если бы я начал это делать обычным путем. То есть заявление в исполком, в сельский совет и в облсполком, что я хочу перестроить это ветхое здание. Но так как я построил, а потом увидели, что здание построено. А что? Как это ты смог? А почему не попросил бы? За незаконное строительство я заплатил штраф. Тем самым я как бы узаконил этот построенный дом. Але наяўнасць дома не дае дазволу лічыць яго месцам збору вернікаў. Можна его і как культавае здание оформляць. Но они, говорят, зарегистрируют как жилой дом, и мне братья говорят, вот жилой дом, а потом будем добиваться, жилой дом церкви. Свободы никакой, абсолютно. Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову у громадского редактора «Тыдня», верника столичной церкви «Новое житё» Сергея Луканина. Як складывается ситуация с протестантскими суполками на Беларуси? Так что отбывается на узровне некого региона? Напрыклад, возьмем протестантские церкви в городе. Ці мають яны магчымасць развівацца і ці адрозніваецца ў гэтым сэнсе гарадзенская сітуацыя ад агульнабеларускай? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў. У горадні існуе царква хрысціянаў поўнага Евангелля «Жывое слова». Яе пастар Дмітрий Малютевіч цікавіцца сітуацыяй пратэстантаў ва ўсёй Беларусі. Ён зазначае, апошнім часам не рэгіструюць новыя абшчыны, не будуюцца малітоўныя дамы. Ён параўноўвае прававое поле з мінным. Получается так, что мы живем за счет того, что власть закрывает глаза, либо не щипает, не трогает. Как бы где-то нас это устраивает, нас не трогают. У нас есть большое желание заниматься действительно такой деятельностью, где государству очень сложно этим заниматься. Гэта датычыць у прыватнасці дабрачыннай дзейнасці, накіраванай на рэабілітацыю людзей, кажа Дмітрий Малюкевіч. Очень многие евангельские церкви именно этим занимаются. Ствараюцца грамадскія арганізацыі для таго, каб можна было афіцыйна дзейнічаць. Мы часта падтрымліваем такія ініцыятывы, напрыклад, «Маці супраць наркотыкаў». У нас была сустрэча з арганізацыяй «Стварай дабро». Яна хоча пашырыць сваю дзейнасць у Беларусі. Гэта грамадская арганізацыя, але з імі менавіта супрацоўнічаюць веруючыя людзі, і валанцёрамі і кіраўнікамі з'яўляюцца хрысціяне. І валанцёрамі, і руководителями являются христиане. А як удзельнікам абшчыны царквы «Жывое слова» ўдаецца збірацца на малітвы, гаворыць Дмітрий Малюкевіч. Неофіцыальна, потому что мы на протяжении уже стольки лет коллекционировали отказы от наших городских властей. Вот. То есть уже официально мы не арендуем очень давно помещение. Колькасна царква «Жывое слова» не расте, констатуе пастор. И, конечно же, одна из основных причин – менталитет нашего народа, да, вообще славянский менталитет, связан с тем, что церковь, в первую очередь, это конкретное место, это дом, и для нас это синонимы, да, храмовое сооружение, здание и церковь, для многих людей это практически одно и то же. Але мы ведаем, што значыць пабудаваць храм у сённяшніх умовах, кажа пастор Дмітрий Малюкевіч. Ён падкрэслівае, што патрэбны вялікія грошы на рахунку, як гарантыя, што ён будзе пабудаваны. Аднак стаўленне да канфесій з боку дзяржавы не аднолькавае. Меркаванне пастара гарадзенскай царквы хрысціянаў поўнага Евангелля «Жывое слова» Дмітрия Малюкевіча. Размову працягвае пастар іншай гарадзенскай царквы «Новае жыццё» Ілля Лаўцэвіч. У нас ситуация такая, что лет 5 мы не обращались вообще за арендой. Мы последний раз арендовали в городе, и потом нам отказали. Это был где-то 2001-2002 год. С этого момента мы ни разу не обращались в исполком. Чаму, прашу патлумачыць пастара, ці звязана гэта з адмовай з боку уладаў? Проблема это естественно, что она как бы существует в Беларуси, но в нашем случае мы лет 5 уже не обращались. Просто нам как бы сейчас нет такой необходимости, потому что у нас сейчас есть свое собственное помещение небольшое. А ці існуюць у царквы «Новае жыццё» проблемы с ростом? Цікавлюся у яе пастора Лаўцэвіча. Ну, естественно, что так как мы не арендуем какое-то помещение, например, в хорошем месте, то, конечно, есть сложности с тем, чтобы община росла. Лічыцца, што пратэстантызм найбольш палітызаваны напрамак рэлігіі. Пратэстанты аднымі з першых пачалі выходзіць на палітычную арэну яшчэ на пачатку 1990-х. Яны першымі спрабавалі зарэгістраваць партыю. Найбольш актыўнымі былі пратэстанты і надалей падчас нядаўняга стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, устаноўчы з'езд якой прайшоў у лютым, але партыі адмовілі ў рэгістрацыі. У чым прычыны палітычнай актыўнасці вернікаў? Спрасягам тэмы і на студзінскае. На думку палітолага Уладзіміра Маскевіча, для пратэстанта ўласціва займацца палітыкай. Яны могуць больш ці менш дэклараваць сваю прыналежнасць да той ці іншай царквы, але паводзяць сябе як свецкія палітыкі. Самы вядомы, напэўна, пратэстант у беларускай палітыцы Іван Іванович Пашкевіч. Ён нават быў намеснікам, кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Зараз ён з'ехаў у Амерыку, не знайшоўшы паразумення з уладай. Я толькі чуў пра тое, што да яго звярталіся за пэўнай дапамогай, што нішто ён там дапамагаў. Епіскап баптысцкі ў свой час распавядаў, што так, калі там што паўстае, то яны звяртаюцца да Пашкевіча. Ну, каб ён там пратэкцыянізм нейкі падтрымоўваў, такога я не памятаю. Уладзімір Маскевіч у 1990-х разам з Дзянісам Гелем спрабаваў стварыць партыю. Потым шчыльна супрацоўнічаў па стварэнні арганізацыі з Паўлом Севярынцам. Пад уплывам пратэстанцкіх рухаў стваралася беларуская хрысціянская дэмакратыя, якую ўлады, нягледзячы на лібералізацыю пацяплення адносінаў з Еўропай, так і не наважыліся зарэгістраваць. Распавядае Дзяніс Садоўскі, адказны сакратар партыі БХД. Сітуацыя з рэгістрацыяй развівалася вельмі цікава, нават дэтэктыўна. Партыя падала дакументы, месяц разглядаліся Мін'юстам, і прыйшло пісьмо, што партыя не зарэгістравана. Праз тыдзень рашэнне Міністэрства юстыцыі прыпыняецца, і БХД ўжо знаходзіцца зноўку ў стадыі рэгістрацыі. Гэта вельмі было дзіўна, і мы, канешне, расцэнем гэта як спроба рэжыма размовы з Еўропай і нежаданне прыняцця адмоўнага рашэння на момант кангрэсу сходняга партнерства ў Чэхіі. Але як толькі саміт тады прайшоў, усё вярнулася на кругі свая. Рашэнне об нерэгістрацыі вярнулася нават з тымі ж фармулёўкамі, які былі дагэтуль. То есть нічога не памянялася, просто это была такая пэўная гульня рэжыму. І ўсё ж такі, чаму беларускія ўлады так упарта не жадаюць рэгістраваць рэлігійныя партыі і рухі? Адзін са стваральнікаў БХД Георгій Змітрук выказаў такое меркаванне. Если палки колеса ставят, если обращается внимание, давят, значит боятся. Хотя я считаю, что нехорошо даже обвинять власть, обладающую таким мощным режимом подавления, армии, милиции и прочими, бояться нескольких протестантов, которые занимаются политикой. Обоснование только одно, к сожалению, но это факт, значит боятся. Чаму протестанты наибольш актыўныя сярод вернікаў? Георгій Змітрук зрабіў нават экскурс у гісторыю і узгадаў вядомую працу Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», написанную яшчэ ў 1905 годзе, а таксама прывёў прыклад Швецыі, Нарвегіі, Швейцарыі, Вялікай Брытаніі, ЗША, дзе пратэстанты вельмі паспяхова займаюцца палітыкай. Если в Беларуси была бы действительно политическая свобода, конечно, протестанты бы не проявили себя бы очень неплохо в защите интересов не только протестантской части белорусов, но, в общем-то, в интересах всего населения. Палітолог Уладзімір Маскевіч даў і навуковае абгрунтаванне, чаму пратэстанты больш актыўныя. Протестантские церквы, яны больш незалежныя, больш набліжаныя да светскага жыцця і, так бы мовіць, не падпарадкаваныя кліру, таму што у католікаў і праваслаўных там усё вырашаецца клірам, і там іерархія пэўная ёсць, чаго няма у пратэстантаў. Таму на сённяшні дзень у Беларусі, напэўна, пратэстанты найбольш актыўныя ў палітыцы асабіста. Што тычыцца наадварот уплыву царквы, пратэстанты на палітыку дзяржавы і ўвогуле на палітычны працэс уплыву гэтага самага не маюць. У адрозненне, да прыкладу, ад праваслаўнай царквы. Не выпадкова ў свой час, калі праводзіліся рэйтынгі палітыку, 50 палітыкаў у месяц, напрыклад. І там звычайна і Свёнтак, і Філарэт, яны патраплялі ў гэты спіс 50 найбольш уплывовых палітыкаў у Беларусі. На досыць высокіх пазіцыях яны былі. У гэтым сэнсе удзел пратэстантаў у палітыцы ён хутчэй асабісты. А вось уплыў на палітыку з боку праваслаўнай царквы вельмі значны, менш выразны каталіцкі. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, верніка царквы «Новае жыццё» Сергія Луканіна. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. Пратэстанцкае грамадства составляе даволі значную частку актыўнага насельніцтва нашай краіны. Тых людзей, якія не баяцца выказваць свае думкі, не гледзячы на тое, ці спадаюць яны з меркаваннем улады. Такая незалежная пазіцыя накладае свой адбітак на адносіны ўлады да пратэстантаў. Вельмі часта яны ўспрымаюцца як нейкая палітычная пазіцыя. І гэта не зусім так. Калі і можна пратэстантам назваць апазіцыяй, то толькі апазіцыя духовнай. Таму што мы на самой справе супраць страха і лжы, псіхалагічнага ціску. А менавіта гэта выкарыстоўвае ўлада. Калі хтось із нас гаворыць, што нам не падабаецца ўлада, гэта не значыць, што мы не любім якіхто канкрэтных персон. Але мы супраць іх метадаў. У адрозненні ад непрымірымай апазіцыі, значная частка пратэстантаў гатова супрацоўнічаць з уладай на карысць людзей нашай краіны. Але калі гэта супрацоўніцтва будзе будавацца на прынцыпах узаемнай павагі? Мы молимся за чиновенство, добраставляем этих людей и сподеемся, что колисти Господь им открыет, что ожитявлять державную уладу значно эффективнее праз любов, а не праз страх. Але калі яны гэта не зразумеюць, гэта будзе ўжо зусім іншая гісторыя. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё Свабода, юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін. Прагучала перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня.